सृष्टि प्रणाम आसु अष्टि इति वा। सृष्टि जो है और पुरंधि दोनों वेद मंत्र में दिखा रहे हैं आगे, सृष्टि पुरंधि आसु अष्टि इति वा। शीघ्र अर्थ में है, आशु माने शीघ्र, अष्टि प्राप्त होने वाली। मंत्र है ता अध्वर उषतो यक्ष अग्ने सृष्टि भगम ना सत्या पुरंधिम। ना सत्या वही प्राणापान है या अश्विनव है ना सत्या। तान अध्वरे यज्ञे उषतः कामय मानान यक्षी यज अग्ने सृष्टि भगम ना सत्यो अश्विनव पुरंधिम। इसी मंत्र में पुरंधिम भी आ रहा है। सत्यो एव ना सत्य ओर्णवाभा, ना सत्यो का अर्थ दिखाते हैं ओर्णवाभ आचार्य, सत्य को ही ना सत्यो कह रहे हैं। दो निषेध होने से प्रकृत अर्थ हो जाएगा ना, सत्यो एव ना सत्यो, न सत्य थी सर्वदा सच्चे, ये निर्वचन अर्थ दे रहे हैं। सत्यो एव ना सत्यो इति अरुण बाबा सत्य से प्रणेता आग्रायण आचार्य कहते हैं सत्य के प्रणेता हैं ये, सत्य नायक हैं, सत्य के प्रचारक हैं। नायक सत्य इति ना सत्य, ऐसा आग्रायण मानते हैं। नासिका प्रभु अभूतु इति वा, और इन्होंने तो स्पष्ट ही प्राणापान बता दिया, नासिका में पैदा होने वाले हैं इसलिए इनको ना सत्य कहते हैं। नासिका प्रभवो बभूवतु, नासिका में होने वाले कहे जाते हैं। पुरंधिर बहुधी, पुरंधी का अर्थ है बहुधी, बहुत बुद्धि वाले, बहुत बुद्धि को पुरंधी कहते हैं। बहुत बुद्धिमान दिया अर्थ, बहुत है धी जिसकी, बुद्धिमान जिसकी। तत्कह वो कौन है, पुरंधिर भग पुरुषता तस्य अनुवादेश इत्येकम् इंद्र इति अपरम्। पुरंधि भग पूर्ववर्ती भग का विशेषण रूप से पश्चात कथन है, ऐसा एक मत है। पुरंदिता अस्वरे काई तेहि यज्ञेषु यज्ञासा उमा सदस्थम विश्वे अभिसंति देवा ताध्वरे उषतो यक्ष अग्ने सृष्टि भगम ना सत्या पुरंधिम। पुरंधि भग पुरस्ता तस्य अनुवादेश इत्येकम्। पहले जब इसका प्रयोग होता है पुरंधि का, पुरस्तात तस्य अनुवादेश इत्येकम् इंद्र इति अपरम्। स बहुकर्म तमा पुराम च दारयित्री तमा, पुरंधि का अर्थ इंद्र होता है ये दूसरा मत है। पुरंधि का अर्थ इंद्र है, पहले मत में पुरंधि भग है, भग का विशेषण बना हुआ है। कहां पर दिखा रहे हैं, पुरंधि भग पुरुषता तस्य अनुवादेश इत्येकम् इंद्र इति अपरम्। से बहुकर्म तमा बहुत कर्म करने वाला है, पुराम च दारयित्री तमा और जो पुर है उनका भेदन करने वाला है पुरंधि। वरुण इति अपरम् और वरुण ये अपर अर्थ है, तीसरा अर्थ है पुरंधि का। तम प्रज्ञा स्तुति उसकी प्रज्ञा से स्तुति करते हैं, ये मंत्र है नीचे दिया है। इमाम ऊनु कवितमस्य मायाम महिम देवस्य नकिराद दर्श एवं यदुद्गा न प्रणन्ति एनी आसिंचन्ति अवनया समुद्रम। पहले मंत्र को एक बार इनका अर्थ देख लेते हैं। मंत्र दिए हैं 406 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने। तेहि यज्ञेषु यज्ञासा, वे यज्ञ हैं उमा रक्षक, उमा शब्द का अर्थ है रक्षक। तेहि यज्ञेषु यज्ञासा उमा, वे यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञाधिकारी यज्ञ करने वाले, यज्ञ के योग्य को यज्ञ कह देंगे। तो तेहि यज्ञेषु यज्ञा, यज्ञ के योग्य यज्ञ करने वाले रक्षक हैं। सदस्थम विश्वे अधिसंति देवा, विश्वे देवा, ये विश्वे शब्द देवा से जुड़ जाएगा। सारे देवजन यज्ञेषु सदस्थम अभिसंति, यज्ञों में समान स्थान पर बैठते हैं। सदस्थम अभिसंति अभिसंति सदस्थम अभिसंति। अग्ने नासत्या पुरंदिम भगम तान उषत, अच्छा, ये जो पीछे आया था पुरंदी भगा, पुरस्तात तस्य अनुवादेश, पुरंदी भगा है जिसका कि पहले प्रयोग हुआ है, पुरस्तात तस्य अनुवादेश, उसी का अनुवादेश है पुरंदी शब्द से। पीछे जो पुरंदिर भग पुरस्तात मंत्र में जो भग आया है वही पुरंदी का अर्थ है, तस्य अनुवादेश, उसी का अनुवादेश हो रहा है पुरंदी शब्द से। भगम और पुरंदी एक ही है। तस्य अनुवादेश यज्ञेषु सदस्थम अभिसंति, यज्ञों में समान स्थान पर बैठते हैं। अभिसंति का अर्थ बैठना, अर्थ कैसे अभी भवंती होना चाहिए, वही मैं कह रहा था। अग्ने ना सत्या पुरंदीम भगम तान उषता, हे राजन सबका सुख चाहने वाले, ना सत्या पुरंदीम भगम सबका सुख चाहने वाले सत्यशील अध्यापक उपदेशक और सर्वज्ञ भजनीय परमेश्वर सेनापति, सर्वज्ञ परमेश्वर या भाग्यशाली मनुष्य, इन सब की तान उषता अध्वरे सृष्टि यक्षी, यज्ञ में शीघ्र पूजा या सत्कार कर। एक बार ते ही यज्ञेषु यज्ञियासा उमा, वे ही मानी चूंकि यज्ञों में यज्ञिया पूजा के योग्य रक्षा करने वाले सहस्थान में सबके सब अभिसंति देवा, ये सबके सब एकत्रित होते हैं, अभिसंति एकत्रित होते हैं, अर्थ कर दिया। अभिसंति आसनम अभिभवंति सहस्थानम आक्रामंति, सायण ने यह अर्थ किया है, समान स्थान पर आक्रांत होते हैं। तान अध्वरे उषतो यक्षी अग्ने, उनकी यज्ञ में कामना वालों की पूजा कर तू हे अग्ने, हे अग्ने तान अध्वरे यक्षी, उनकी यज्ञ में जो वे कामना वाले हैं, तान उषता यहां पर समान अधिकरण होगा, अध्वरे यक्षी ऐसा अन्वय होगा, उन कामना वालों की अध्वर में यज्ञ में पूजा कर तू सृष्टि माने शीघ्र ही भग की अश्वियों की बहुप्रज्ञ की, तीन पुरंदी मानी बहुत प्रज्ञा वाला भग नासत्या अश्वियों की, तो बिना विलंब के बहुप्रज्ञ ऐश्वर्यवान परमेश्वर की पूजा कर और प्रकाश से सबको व्याप्त करने वाले सूर्य की तथा औषधियों की, रसों से व्याप्त करने वाले चंद्रमा की भी पूजा कर। इतना सब दिखा दिया। रक्षा करने वाली और इसलिए पूजा के योग्य परमेश्वर की दिव्य शक्तियां पूजा और आदर सत्कार की कामना करते हुए समान स्थान पर एकत्रित होती हैं। रक्षा करने वाले वाली और पूजा के योग्य जो परमेश्वर की दिव्य शक्तियां यज्ञियां स उमा, ऐसा अर्थ कर दिया। परमात्मा की जो यज्ञीय रक्षाएं हैं आदर सत्कार की कामना करती हुई समान स्थान पर एकत्रित होती है। सदस्थम अभिसंति, इसलिए हे अग्नि तू यज्ञ में इनकी हवियां प्रदान करके इनकी पूजा कर, तू यज्ञ में इनको हवियां प्रदान करके, हे अग्नि यज्ञ में इन देवताओं को हवियां प्रदान करके इनकी पूजा कर, बिना विलंब के भगम ना सत्या पुरंधिम इनकी पूजा कर। अग्नि को संबोधन करके और ये दिखाया कि हे अग्नि ते ही यज्ञेषु यज्ञियासा उमा, यज्ञियासा उमा संति यज्ञों में, यज्ञों में यज्ञ के योग्य रक्षाएं दिव्य शक्तियां हैं। सदस्थम विश्व अभिसंति देवा, वे सब शक्तियां एक समान स्थान पर एकत्रित होती हैं। यज्ञियासा उमा, इसको अभिसंति क्रिया का विश्व देवा कर्ता के रूप में दिखाया है। पहले जो यज्ञियासा उमा है उसी को विश्वा देवा के द्वारा कहा जा रहा है। ते यज्ञियासा उमा यज्ञेषु भवन्ति, पुनः विश्व देवा वे यज्ञिया जो उमा हैं वे सदस्थम अभिसंति समान स्थान पर आक्रमित होती हैं, पहुंचती हैं, एकत्रित होती हैं। तान फिर वही जो यज्ञीय शक्तियां हैं, यज्ञियासा उमा जो पहली पंक्ति में कहा, अध्वरे तान उषता उन यज्ञीय शक्तियों की चाहना करते हुए कान उषतः अध्वर यक्षी, उन यज्ञीय शक्तियों को जो चाह रहे हैं उनको अध्वर में यज्ञ में इनको हव्यां प्रदान करके इनकी पूजा कर। यक्षी हे अग्नि सृष्टि भगम ना सत्या पुरंधिम, तू शीघ्रता से बहु प्रज्ञ ऐश्वर्यवान जो परमेश्वर है इसकी पूजा कर, और प्रकाश से सबको व्याप्त करने वाले सूर्य की, भग नाम सूर्य का भी है, औषधियों के रसों से व्याप्त करने वाले चंद्रमा की भी पूजा कर। तो ते ही यज्ञियासा उमा, ये एक बात होगी। इसी यज्ञियासा उमा को विश्व देवा से कहे, सदस्थम विश्व देवा, वे जो सारी जो दिव्य शक्तियां हैं वो समान स्थान पर अभिसंति एकत्रित होती हैं। तान उषता है, उन यज्ञीय शक्तियों को चाहने वाले जो हैं अध्वर में यज्ञ में चाहने वाले उनकी पूजा कर। सृष्टि भगम ना सत्या पुरंधिम, और इसकी भग की ना सत्या पुरंधी ए अग्नि, इन सब की पूजा कर। मंत्र का जो देवता है अश्विनो है क्या, विश्व देवा देवता है, तान अध्वरे यज्ञे उषता कामय मानान यज, यक्षी का अर्थ यज्ञ कर दिया। अग्ने सृष्टि भगम ना सत्यो अश्विनौ, सृष्टि शीघ्र ही भगम ना सत्यो अश्विनौ कर दिया। सत्यो एव ना सत्यो इति ओर्णवाभ, सत्य रूप सत्य से प्रणेतारो, सत्य के जो प्रणेता हैं उसको ना सत्य कहते हैं। नासिका प्रभो बभूतु इति वा, ये एक दूसरा तीन अर्थ कर दिए। जो सत्य स्वरूप है उसको अश्विनो कहा, सत्य के प्रणेताओं को दो हैं, सत्य से प्रणेतारव, अध्यापक उपदेशक या गुरु शिष्य या इसी तरह के दो दो मिलकर के जो साथ साथ रहने वाले। नासिका प्रभो बभूतु प्राण अपान पुरंदी बहुधी तत्क पुरंदीर भगा पुरस्ता तस्य अनुवादेश एकम, पुरंधी पुरंधी जो है वो भग है जहां की पहले उसका प्रयोग है, तस्य अनुवादेश उसी का अनुवादेश है, भग और पुरंधी एक ही हैं। इंद्र इति अपरम, दूसरे मत में पुरंधी का अर्थ इंद्र है सूर्य। स बहुकर्म तमा पुराम च धारयित्री तमा, वरुण इति अपरम, और तीसरे पक्ष में पुरंधी का अर्थ वरुण है, जिसको कि वरुण के रूप में जब कहेंगे तो इन्होंने तो है जी, वरुण परमेश्वर है क्योंकि वह बहुत ही अर्थात सर्वज्ञ है, जैसा कि वेद मंत्र वरुण की प्रज्ञा से स्तुति करता है। वरुण की प्रज्ञा से स्तुति करता है, इमाम ऊकमी तमस्य वरुण सर्वदृष्ट, वरुण की प्रज्ञा से तम प्रज्ञा स्तोति, तम वरुणम प्रज्ञा स्तोति पुरंधी, पुरंधी वरुण इति अपरम तम प्रज्ञा स्तोति, वरुण जो है प्रज्ञा से स्तोति करता है। इसको देखते हैं एक बार, वरुण देवता वाला मंत्र ये, कवि तमस्य देव सर्वद्रष्टा, जो सर्व प्रकाशक परमेश्वर है उसकी इमाम महिम मायाम न की आदा दर्श, इस महान प्रज्ञा को, माया मानी प्रज्ञा, इमाम महिम मायाम इस महान प्रज्ञा को कोई नहीं पहुंच सकता। माया का अर्थ प्रज्ञा, माया का अर्थ अविद्या भी करते हैं ना, अविद्या का अर्थ जड़ ही किया है। अच्छा जी, मैं उस दिन देखा, आपने देखा होगा हैं वेद मंत्र में, अविद्याम च विद्याम च है ना, तो अविद्या का अर्थ एक तो अनित्या सूची दुखानात्म सुवाला, और एक अविद्या का अर्थ पक्षांतर से जड़ भी किया है, वहां पर पुरुषार्थ किया, कर्म किया है, कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करके ज्ञान से अमृत को प्राप्त कर। पुरुषार्थ शब्द ही लिखा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। हाँ अभी अंधंतमा में भी दो अर्थ किए। हाँ एक तो अनित्या सुचा दुखानात्म सु और फिर ये अविद्या जो जड़ पदार्थ है इसकी जो उपासना करते हैं अंधकार में जाते हैं और फिर ज्ञान की जो उपासना करते हैं मानी जो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में ही लगे हुए हैं वो भी अंधकार में जाते हैं। उन्होंने संस्कृत शब्द नहीं वो प्रसंग बस अंधकार में प्रसंग बस उन्होंने लिखा है ना प्रसंग बस लिखा है ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना है और फिर जो है माने दोनों को जो साथ साथ जानता है फिर उसकी पूर्णता होती है, है? कर्म और साधक लोग ये मानते ही हैं कि पढ़ने पढ़ाने में लगे बनाने इसी में लगे रहते हैं मुक्ति कहां तो इसको कहां पहुंच जाएगा वो लोग इसी दृष्टि से तो देखते हैं शास्त्रों को पढ़ने वालों को। हाँ स्वामी दयानंद ने तो इस अभिप्राय में कर दिया कि जो केवल कर्म करते रहते हैं ज्ञान की उपासना नहीं करते यथार्थ ज्ञान की और केवल जो ज्ञान की उपासना करते हैं पर कर्म अवैधिक आचरण भी लिखा है अवैधिक आचरण में पढ़ने पढ़ाने का काम तो कर रहे हैं पर अवैधिक आचरण है पढ़ना पढ़ाना धन और यश के लिए उनका। जी तो माया अविद्या अविद्या जो शंकराचार्य जी ने कहा ना अविद्या से जगत बनाया भगवान ये इसने ब्रह्म ने तो अविद्या का तो ये माया ही है बिल्कुल ये प्रकृति ही है जड़ पदार्थ जो है तो इससे बनाया। उसमें भी और ये माया का जो कज्जा भी करते हैं हाँ नहीं उनके पक्ष में जब प्रकृति है ही नहीं अद्वैत वाला है एक ही तत्व है सत्य तत्व एक ही है अपरिवर्तनशील सत्य ऐसा कुछ मान रहे हैं वो और बाकी तो सारा बदल रहा है बाकी तो उसी से बनाया ना उनके मत में तो और तो कुछ है नहीं केवल ब्रह्म ही है। अब उसने यदि बनाया माया से तो वो उसकी अपनी प्रज्ञा से बनाया चेतन वो अकेला ही था ज्ञानवान। इमाम महिम मायाम इस महान माया नकी आददर्श नकी माने नहीं पहुंच सकता कोई या नहीं दबा सकता ऐसा भी हो सकता है आददर्श यत आसिंचंती एनी अवनय क्या है आसंचंती नहीं एवं यदु एवं यदुद्गा उद्वा है उद्गा न प्रणंती एनी आसिंचंती एनी शब्द है ये हाँ यद आसिंचंती एनी अवनया जिसकी सारी भूमि को सींचती हुई नदियां अवनी शब्द नदी अर्थ में भी आया होगा या एनी आया है इतस्तता भूमि को सींचती हुई अवनया नदियां उद्गा न एकम समुद्रम प्रणंती जल से एक समुद्र को पूर्ण करती है एवं हमारी समस्त बुद्धियां प्राप्त होती हैं उद्गा जैसे एक समुद्र को उद्गा न एकम समुद्रम प्रणंती जटिल हो जाता है कहीं कहीं तो जैसे सारे जल समुद्र को प्राप्त होते हैं वैसे हमारी सारी बुद्धियां उस परमेश्वर को प्राप्त होती है मरुद देवता हैं इस मंत्र के ये जो मंत्र है मरुद देवता वरुण देवता वरुण वरुण वरुण इसका स्कंद स्वामी जी का अर्थ बोलूं गुरु जी? एक सेकंड इनका भी बता देता हूँ, 585। पांच पिचासी है ये, इमाम उनु कवितमस्य मायाम। इनको निश्चय से आज तक अतिशय क्रांत दर्शी की माया को कवितमस्य मायाम, क्रांत दर्शी की माया को महान महिम मायाम, देवस्य नकिराद दर्श, महान माया को देव की नहीं कोई सब तरफ से आक्रांत कर सका है। समस्त जगत को आवित करने वाली, इसकी रक्षा करने वाली अतिशय क्रांतदर्शी देवों के देव परमेश्वर की इस माया का निर्माण चातुरी का कोई आज तक अतिक्रमण नहीं कर सका है, ऐसे अर्थ कर दिया। इसकी जो माया है, निर्माण चातुरी है, इसकी जो प्रज्ञा है, इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सका है, आगे नहीं बढ़ सका है। इमाम उनु कवि नवस्य माया महिम देवस्य नकिर आददर्श, न कि मानी कोई भी आद दर्श नहीं कर सका। एवं यद उदना, उदना पाठ है तो एकम यद उदना न प्रणंती हेनी, उदना शब्द है, एकम यद उदना एक को भी चूंकि जल से नहीं पूर सकती हैं शुभ्र वर्णों वाली, एनी मानी शुभ्र वर्णों वाली, एकम एक को भी चूंकि जल से नहीं पूर सकती हैं सब ओर से सींचती हुई नदियां समुद्र को, आसिंचंती अवनया समुद्रम, क्योंकि स्वच्छ शुभ्र जलों वाली सब ओर से आकर अपने जलों को समुद्र में डालने वाली असंख्य नदियां अपने जलों से एक समुद्र को भी नहीं भर सकती हैं, नहीं पूर सकती है, प्रणंती माने नहीं भर सकती हैं। शरणाचार्य ने इस मंत्र के भाष्य में स्पष्ट लिखा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ अंतरिक्ष के विस्तार से लेकर समुद्र के आपूर्ण पर्यंत कर्म परमेश्वर के संबंध में ही उचित हैं, न कि वरुण के, क्योंकि वही वरुण आदि के रूप में अवस्थित है। अवनी शब्द का जो अर्थ किया है नदी अर्थ किया है, अवनया मानी नद्या, अवंती या ता नद्या, अवनया थी नदी नाम, अवनी जो है नदी नाम में पड़ा हुआ है। एकम यद उदना, उदना मानी उदकेन, उदन शब्द आदेश हो गया उदक को, और उदना मानी उदकेन। एकम यद उदकेन न प्रणंती एनी, शुक्ल वर्ण वाली ये नदियां एक समुद्र को भी नहीं भर पा रही हैं। एकम समुद्रम, एक समुद्र को भी शुक्ल वर्ण वाली शुभ्र वर्ण वाली ये नदियां एक समुद्र को भी नहीं भर पा रही है। आसिंचंती समुद्रम, जो कि सींच रही है नदियां समुद्र को निरंतर, तो उसकी महिमा बखान किया। अंतरिक्ष के विस्तार से लेकर समुद्र के आपूर्ण पर्यंत कर्म परमेश्वर के संबंध में ठहरते हैं, ना कि वरुण के, क्योंकि वही वरुण आदि के रूप में अवस्थित है। वरुण कोई जल के देवता को माने तो उसका शायद खंडन किया है शरणाचार्य जी ने। हाँ, माया का अर्थ बुद्धि हो गया, अधेनवा चरती माया ऐसा, अधेनवा माया का अर्थ वहां तो प्रतिरूप, वाक प्रतिरूप या वाणी का प्रतिरूप धारण की हुई जो धेनु है, काल्पनिक। तो पुरंधी वरुण इति अपरम, एक इसका पुरंधी का अर्थ वरुण है, तम प्रज्ञा स्तुति, तम कम उसको प्रज्ञा से स्तुति करता है ऋषि, तम वरुणम प्रज्ञा स्तुति कह, स्तुति ऋषि। उदना जो शब्द है ना वो उसके लिए है, उदकेन के अर्थ में। आपने न निषेध में लिया है, जैसे एक समुद्र को भी नहीं भर पाती है, ये एक समुद्र को भी नहीं भर पा रही है, जिन्होंने न को पूर्ण करती है, जैसे एक समुद्र को पूर्ण करती है, पर भर नहीं पा रही है ना, ये सारी नदियां भर लग रही हैं, लग रही हैं, भर नहीं पाती है, ये अर्थ कहां है? प्रणंती है जी, हाँ नहीं प्रणंती, नहीं अर्थ कहां से लिया है? न का तो, ना तो उपमा में लिया हुआ है। अच्छा, तो मैं वैसे अर्थ कर रहा था कि न प्रणंती उदना, वैसे उपमा में लेंगे तो उपमेय क्या होगा, उदना न उद के नीव, या तो मानो अर्थ करो। यदि हम उदना का अर्थ ये कहें कि नय का अर्थ उपमा करते हैं तो उदकेन इव ऐसा अर्थ निकलेगा, तो उदकेन के साथ फिर किस उपमेय को क्या देंगे, जैसे जल से, जैसे जल से एक समुद्र को पूर्ण करती हैं ऐसे हमारी समस्त बुद्धियां, जल से जैसे पूर्ण करती हैं ऐसे समस्त बुद्धियां प्राप्त होती हैं, एवं हमारी समस्त बुद्धियां प्राप्त होती, बुद्धियों से होना चाहिए फिर, जैसे जल से पूर्ण करती है ऐसे बुद्धियों से क्या कुछ ऐसा कुछ निकलना चाहिए। समस्त बुद्धियां हमें प्राप्त होती, बुद्धि तो जल की तरह से होना चाहिए, बुद्धियों के द्वारा ऐसा होना चाहिए ना, बुद्धियों के द्वारा नहीं, मैं ये कह रहा था उदने उदके नीव ऐसा है ना जी। इनको भी देख लेते हैं, इमाम स्कंद स्वामी क्या कह रहे हैं, कवि तमस्य अतिशयन मेधाविनो मायाम प्रज्ञा महिम महतिम देवस्य वरुणस्य समुद्राधिपते कर दिया, कश्चिदपि आददर्श न अभिभवति एकम संतम उदकेन न प्रणन्ति न पूरयन्ति, ऐसा अर्थ कर दिया, न प्रणन्ति का अर्थ न पूरयन्ति अर्थ किया है। एनी माने इन धातु का रूप है, एन शब्द शुक्ल पर्याय से, व्यत्तेन द्वितीय प्रथमार्थे, व्यत्ते से एन्यो गमन स्वभाव शुक्ल वर्णावा, अधिगमन अधो अधो अभिगमन स्वभाव शुक्लोदक वर्ण स्वभावत्वात् शुक्ल वर्ण, आसिंचति आभिमुखेन सिंचन्त्या पूरयन्त्या अवनया गंगाद्या नद्या समुद्रम उदधिम प्रभूतेन स्वेन स्वयन उदकेन सततम आपूरयन्त्या तत्समुद्रम जलाद् धारयन्ति, सायसा वरुणस्य माया एताश्चास्य न कश्चित अभिभवति, ये वरुण की माया हैं, बुद्धियां हैं, एताश्च अस्य इस वरुण की मेधा बुद्धि को न कश्चित अभिभवति, इनकी इस माया को कोई अभिभूत नहीं कर पा रहा है। तो जो इन्होंने ये लिखा है कि प्रज्ञा स्तुति, ये वेद मंत्र प्रज्ञा से स्तुति कर रहा है, तो यहां एक बात हो गई, पुरंधी वरुण के लिए आ गया इंद्र, ये दूसरी बात होगी जो कि इस ऋचा में है ना, ताध्वरे उषतो यक्षी अग्ने सृष्टि भगम, पहली जो ऋचा दी है भगम नासत्या पुरंदिम, यहां पर इंद्र अर्थ ले लेंगे या फिर हम भग ही अर्थ ले लेंगे, भगम नासत्या पुरंदिम, ऐश्वर्यशाली बहुत प्रज्ञावान जो भग है, यहां पर जो लिखा है ना पहला वाला कि भग पुरंदिर भग पुरस्तात तस्य अनुवादेश, पुरंदिर भग पुरस्तात तस्य अनुवादेश इति एकम, इस पंक्ति का अर्थ पुरस्तात्तस्य अनुवादेश, क्या अर्थ किया जी, पुरस्तात्तस्य अनुवादेश है इस पंक्ति का अर्थ, पुरस्तात्तस्य अनुवादेश जो शब्द है ना इसका अर्थ देते नहीं है क्या, देते हैं कहीं कहीं पे दिया तो है, अश्विनेन सती अपि आनन्तर्ये द्विवचनान्तत्वात् सम्बन्धानुपपत्तेर् भागस्य अनुवादेशात् इह मन इति अकर्मत, दिया तो है कुछ है आश्विने आश्विनेन सत्यस्यापि आनन्तर्ये, सति अपि आनन्तर्ये आश्विनेन सत्यपि आनन्तर्ये द्विवचनान्तत्वात् संबंधानुपत्ति भागस्य अनुवादेशात् इह मन इति अकर्मता, कुछ पता नहीं चला। ये पाठ कुछ खंडित हो रहा है गुरु जी। देश आदि पे इन्होंने लिखा है कुछ देशो भी हम आगे पता नहीं क्या। ये ठीक नहीं लग रहा है क्या गुरु जी की ऊपर भगा का वर्णन आया था उसी को इस मंत्र में पुरंधी नाम से कहा जा रहा है। ऊपर कौन से मंत्र में लेकिन उन्होंने पुरस्तात लिख दिया ना। पुरस्तात तस्य अनुवादेश पुरंदिर भग पुरस्तात अनुवादेश इत्येकम् भग पुरंधी पुरस्तात पुरंदी कस्मात् उच्यते पुरु कर्मत्वात् तत्कयम् पुरंदी गुण पदत्वात् संदेह अवकाश पुरंदी भगस्य पुरस्तात् इन्होंने अर्थ ये दिया ये कोयम् पुरंदी बोले गुण पदत्वात् संदेह अवकाश गुण पद होने से संदेह अवकाश हो रहा है पुरंदी भगस्य पुरस्तात् समामनातस्य अयम् अनुवादेश इति एकस्य आचार्यस्य मतम् ये अर्थ दिया सज्जू राम जी ने पुरंधी भगस्य पुरस्तात् समामनातस्य जो पहले जो भग आया उसका इसी मंत्र में तो आया है अपरस्य पुनर पुरंधिम इंद्रम आचष्टे दूसरा मत में पुरंधि माने इंद्र और तीसरे मत में वरुण वरुण तो भगस्य पुरस्ताद समामनातस्य अध्यार करेंगे पुरस्ताद समामनातस्य भगस्य पहले जो समामनात भग है पुरस्ताद समामनातस्य भगस्य अयम अनुवादेश पहले समामनात कथित जो भग है उसका पुरंधी अनुवादेश है अनुकथन है पश्चात कथन है तो सृष्टि तो क्षिप्र हो गया आशु अष्टि इति वा अष्टि माने शीघ्र जो प्राप्त अष्टि का अर्थ क्या करेंगे शीघ्र जो प्राप्त होने वाला अष्टि शीघ्र ही बिना विलंब के ही अष्टि पुरस्ताद अष्टि पुरंधी आशु पुराम धी पुरस् आशु अष्टि अष्टि कहां का रूप है ये शीघ्र जो अष्टि दीर्घी क्रांति बता दिया अष्टि सृष्टे पुरंदी उभय अवगते आश्वसनम पुराम धी इति अवगते सृष्टि क्षिप्रम यजि यज भगम च यज ना सत्या ना सत्यो अश्विनो यज पुरंधिम च हे अग्ने अध्वरे यज्ञे उषत कामय मानान ना सत्यो का निर्वचन दिखा दिया सत्यो एव ना सत्यो और सृष्टि जो है अष्टि अष्टि दिया है सु आशु अष्टि अब ये सृष्टि बना लिया अष्टि का क्या अर्थ है आया है पर मैं ये कह रहा हूं आशु ये दीर्घिकार कैसे दिखा दिया ये कह रहे थे है जी आशु अष्टि इति अवगम बस इतना ही लिखा है स्वामी जी ने इसके बारे में आशु अष्टि इति अवगम अच्छा द्विवचन का नहीं है ना ये इति तो फिर संधि नहीं होगी आशु व्याप्त होती है शीघ्र व्याप्त करने वाले को सृष्टि कहते हैं हाँ वो तो ठीक हो गया पर ये अष्टि कहाँ का रूप है मैं तो उस पर विचार कर रहा था इन्होंने ये कहा आशु अष्टि आशु का सु और असुंग व्याप्तों से तीन प्रत्यय करके आशु का सु और असुंग व्याप्तों का तीन और सु को श्रु बना दिया आशु अष्टि सृष्टि हाँ अष्टि के ए को भी गायब करेंगे लेंगे अगर, तो फिर वहाँ पे अष्टि रीति ऐसा होना चाहिए था ना हाँ ये तो एक ऐसा शब्द है जैसे कि शीघ्र अर्थ में कोई अव्यय जैसा शब्द है। सृष्टि दीर्घिकार अंत है, छोटा इकार है बड़ा इकार है। तीन से तो गीप होता नहीं है ना, सृष्टि दीर्घिकारांत शब्द है, गीस होता नहीं है, तीन से नहीं होता है वो, तीन को छोड़ करके होता है, सर्वदोक तीन अर्थादित्य के। ते ही यज्ञेषु यज्ञियासा उमा सदस्तम विश्वे विशंति देवा ताध्वरे उषतो यक्ष अग्ने सृष्टि भगवन ना सत्या। सृष्टि दीर्घिकारांत दिया है ना, इसलिए शब्द पर आपत्ति हो रही है। या तो ये अव्यय हो कोई, सृष्टि पद जो है अंतोदात शब्द दिया है इसको, सृष्टि शीघ्री भगम ना सत्या पुरंधिम। शीघ्र का नाम है आशु अष्टि, इन्होंने हर स्वीकार दिया है, अष्टि शीघ्र व्यापना। और फिर आगे जो है आशु अष्टि सृष्टि दीर्घिकार कर रखा है, सृष्टि ये शीघ्र का नाम है। पहले भी आया एक सृष्टि शब्द, तीन सौ इकहत्तर दीर्घिकार ही है वहां भी। वहां रस्वीकार, यहां दीर्घ, तीन सौ इकहत्तर सृष्टि क्षिप्र अर्थ में सृष्टि सभरा सन्नो ने दिया इत्सिन्ना पक्वमेयात। सृष्टि तान अध्वरे यज्ञे उषत कामयमानान यज अग्ने सृष्टि भगम ना सत्यो चाश्विनो। चलो तो शीघ्र ही दिया जी, मैं शब्द के ऊपर केंद्रित हो रहा था, दीर्घिकार ह्रस्वीकार ये कैसा हो रहा है। निघंटु में हाँ हाँ हाँ सृष्टि मानी क्षिप्र, वहां रस्वीकार है यहाँ दीर्घिकार है, उस मंत्र में तीन सौ इकहत्तर पृष्ठ पर है ना, जो तीन सौ इकहत्तर पृष्ठ पर रुषत रुषदिति वर्ण नाम रोजतेर ज्वलति कर्मणा समिद्धस्य रुषद दर्शी पाजा इत्यपि निगमो भवति। रुषत मानी चमकीला वर्ण, रुच दीप्तो अति प्रत्यय करके अबोधि होता यजथाय देवान ऊर्ध्व अग्नि सुमना प्रातरस्थात समिद्धस्य रुषद दर्शी पाजो महान देवस्तमसो निरमोची। अग्नि देवता सुमना होता शुद्ध मन वाला यज्ञ करता, ऊर्ध्व अग्नि ऊपर की ओर गति करने वाला अग्नि के समान उन्नति की ओर जाता है, सुमना होता सुंदर मन वाला जो होता है वो ऊर्ध्वाग्नि ऊपर की ओर जाता है। यजथाय देवान अबोधि, परमेश्वर प्राप्ति के लिए दिव्य भावों को वो अबोधि जानता है, जो यज्ञ करता है वो यजथाय देवान अबोधि परमेश्वर प्राप्ति के लिए दिव्य भावों को जानता है देवान अबोधि। प्रातः अस्थात और प्रातःकाल परमेश्वर का उपस्थान करता है। समिध्य से रुषत पाजय अदर्शी, तब उस देदीप्यमान विद्वान का तेजस्वी वर्ण समिद्धस्य समिद्ध हुए उस रुषत पाजह वर्ण और बल दिखलाई पड़ता है। महान देवा तमसा निर्मोची, तथा ये श्रेष्ठ विद्वान महान देवा तमसा अंधकार से छूट जाता है, अग्नि पर भी घट रहा है ये सारा वर्णन, और विद्वान पर भी घटा दिया इन्होंने। सुमना होता अग्नि, यजथाय देवान अबोधि, परमेश्वर प्राप्ति के लिए दिव्य भावों को जानता है। प्रातर अस्थात समिद्ध से रुषत पाजा आदर्शी महान देवा तमसा निर्मोची। रुषत यहाँ वर्ण के लिए आया, यहाँ पर जो मंत्र में पढ़ा है रुषद आदर्शी पाजा समिद्ध से प्रदीप तुहे इस विद्वान का तेजस्वी वर्ण और पाजय बल आदर्शी दिखाई देता है। महान देवा तमसो निर्मोची, ये महान श्रेष्ठ विद्वान महान देव तमसा निर्मोची दुख से छूट जाता है, दुख से छूटा हुआ है, अंधकार से छूटा हुआ है। जब अग्नि पक्ष में करेंगे अंधकार से ये छूटा हुआ है। परमेश्वर भी अबोधि होता यजथाय देवान, ये जो होता है परमेश्वर सबका आभाता है। यजथाय यजन के लिए देवान अबोधि देवों को पुकारता है। ऊर्ध्व अग्नि सुमना प्रातर अस्थात, 5-1-2 है, 5 हाँ तो क्या करें, छोड़ दें, चलो भाई।